यार माल है ना ये गाड़ी ला गाड़ी ला से चल पीछे वे यार से तंदर पे आप रोते थे बन सुनो अच्छा जब गाड़ी लग दी है बेच दो हाँ सर साथ स्टार्ट का गाड़ी ठीक भाई डेरा डेरा मेरा मानी यार घट मुसीबत दे बचपन हाँ तो देखम हाँ ایسے خان جی چرتا نصیبی اوڑا بخار تروان ہے مزدور ہے پس کولی سی آبا خان جی ما پکلی کی عمر کرے رہے ما ڈیر مدر آگا سجا کے چلو رہے خا خا ما تاسم دے اوڑ رہے برس ہوگی او بیا دنن نپس تو خپلا نوکری بلکل پخاو گا یا خان جی آہاو بلکل آگا کینے گاڑی دا ہاں بلبل سنگ اچتائی سما کر دے چی جنجور پسی بوزو اور سرے راول یا برست سلان جی کو او کنا لالا تو خوئے چور پسی لاشم او لخکونی غنتی کی آج چھوڑ کما یا بچے تو وعدے ظلمی چھوڑ شی نو پس پین ناس پا دیکھینی نو دیر مزہ بدر سرو کی مور دا نظار شا او مور دا نظار شا چی تر سو پوری ورطا حاغ خاری خاون یو و تری نیویلی نزپس جن سنگ بوت لے شما لالا که خاون دی یو دو او دریو تا جوڑ نی نو بیا مور در نلو گیشا تاسو تا خو خپتا دا چی دا بیا نفس دا فکری پا کتاب کی خبر ختمش خو چی کم دی ستا بل بلو سی پا گریا اگر دیر حساس علاقہ دا اور دیر سیکورٹی والا دا ویلا بس پلاننگ کول پکار دی پلاننگ خپل بلی پنجاب کو بشای زخف زرگی لڈاڈ وار کر خو افسوس ستا پسوش رای مری شد اخیار پا کم بے لگام آسمان دی تس ورے گی یا رے گم چی اور اس پڑ مخیرہ پریم نسی سوچی بلا زاروی ماسره نشه به دې کوله تا جونن چټی غړې ده او ته به داسې کار وکړې چې زما فنکشن ته او د شپې به ما سره ملګری راځي. د اخلي پخلي تیارې وکړه. پوه شوې؟ ډېره ښه ده بیبی جی، ډېره ښه. نظر دې لګي او که ببره غوشم کورې د دې هوا بدله شوې ده. خو خیر څه به مې خوښه شه. هلو آجی نه خا خا خا او خو ڈارلنگ سره وانیم ما پسې آواز مه کوه. پوه شوې؟